NPO Radio 1. Het NOS Journaal. De chauffeur die anderhalve week geleden met zijn vrachtwagen van een dijk op een buurtbarbecue in Nieuw-Beijerland inreed, had op dat moment een epileptische aanval. Dat zeggen zijn advocaten. De chauffeur reed van stilstand plots een dijkje af. Onderaan was een barbecue bezig. 7 mensen kwamen om. 7 anderen raakten gewond. Volgens zijn advocaten herinnert de man zich niets van het ongeluk. Schiphol geeft toe dat het te weinig oog had voor de werkomstandigheden van bagagepersoneel. De luchthaven wilde zich daar tot nu toe niet mee bemoeien. Maar na onderzoek van de NOS en Nieuwsuur zegt Schiphol toch te gaan kijken naar manieren om de werkomstandigheden te verbeteren. Uit het onderzoek bleek dat veel medewerkers lichamelijke problemen hebben door jarenlang zwaar sjouwwerk. Atoominspecteurs van de Verenigde Naties willen een veiligheidszone rond de kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne. Ze zeggen dat er snel maatregelen moeten worden genomen om een nucleair ongeluk te voorkomen. Er is schade aan het complex door beschietingen. Bij het incident met een rookpot afgelopen zaterdag op het circuit van Zandvoort was een steward betrokken. De beveiliger zag de rokende fakkel tussen het publiek en wilde die weghalen, maar dat ging per ongeluk verkeerd. De rookpot belandde op de baan. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stomphorst en Joram Kaat. Goedenavond, 8:58. We zetten vanavond de voetbalweek in gang in deze dinsdagse Langs de Lijn en Omstreken. Ja, want er is elke dag live voetbal. Vanavond is dat de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd voor de Nederlandse vrouwen. In Utrecht speelt Oranje tegen IJsland en bij winst plaatst het team zich voor het WK van 2023. Maar bij een gelijkspel of verlies is er een achterdeur en die heet play-offs. De wedstrijd begint over een klein kwartier en we zijn er helemaal bij. En dat zijn dan Frank Wiedaert en Arman Afsaroglu. Zij zitten in stadion Galgenwaard in Utrecht voor die, ja, die do-or-die-wedstrijd zou je het kunnen noemen. Eerst maar eens de actualiteit, want ik ben wel benieuwd, mannen. Andries Jonker, tweede wedstrijd. Net nieuw is hij daar natuurlijk met de Nederlandse vrouwen. En gaat hij dan heel veel dingen omgooien in de opstelling? Of ziet hij er toch zo uit als op het afgelopen eindseizoen? Het ziet er zo uit als tegen Schotland, waar ze onlangs tegen geoefend hebben. Dus er is niet zoveel om te gooien, want er zijn vrij veel dezelfde namen meegenomen. Een paar nieuwe, maar die zitten dan weer op de bank. Renate Jansen is een oud-gediende die onder Andries Jonker weer een basisplaats heeft gekregen. Die kreeg ze tegen Schotland en die krijgt ze vandaag tegen IJsland weer. En op zich is dat wel te begrijpen, want die heeft met Twente al wel een paar wedstrijden gespeeld dit seizoen. Dus die heeft wat ritme. En ritme is wat je nodig hebt tegen IJsland, want die spelen gewoon midden in de competitie op dit moment. En hoe ziet de rest van het elftal er nog uit voor de mensen die dat niet op het netvlies hebben staan? Zal ik dan even de volledige opstelling maar melden van het Nederlands elftal dat het vanavond dus in de goed gevulde Galgenwaard gaat opnemen tegen IJsland. Van Domselaar. Ja, natuurlijk. Daphne van Domselaar. Dat is de keeper. Sari van Veenendaal is gestopt. Maar na dat EK was er eigenlijk ook geen discussie meer wie onder de lat moest staan de komende jaren bij het Nederlands elftal. Dat is Van Domselaar. Achterin Wilms van de Gracht. Jansen Kasparij. Dan voorin, of op middenveld moet ik zeggen, staan Groene van de Donk. En spitsen. Miedema is natuurlijk de spits. Gio Roord is de linksbuiten. En Renate Jansen rechts. Voorin Dominique Jansen natuurlijk centraal. Als ik daar Renate zei, weet ik eigenlijk niet meer. Maar de twee Jansens. En, voor de verwarring in het elftal van Andries Jonker dus. Hij staat gelijk voor een zeer belangrijke wedstrijd in zijn periode als bondscoach. Want ja, eigenlijk moet je er niet aan denken dat je naar die play-offs gaat. Je wilt gewoon hier afmaken voor eigen publiek. Er zitten bijna 20.000 mensen in het stadion. En dan wil je gewoon winnen van IJsland. Ja, want wat betekent dat inderdaad? Hoe zien die play-offs eruit, mocht Oranje niet winnen? Nou, laten we het om te beginnen simpel houden. Als Nederland niet wint, moeten ze op 11 oktober een play-off wedstrijd spelen. En alles wat daarna komt, of nodig is daarna, dat lijkt me al te veel. Maar er zijn daarna nog ontsnappingsmogelijkheden. Niet zo gek veel meer. Maar te beginnen, wint Nederland niet, dan spelen ze op 11 oktober een play-off wedstrijd om toch naar het WK te gaan. Net als het laatste WK, toen moesten ze tegen Zwitserland. Ja, en ons moeten we even googelen. Maar goed, we gaan ervan uit. Nee, ik weet hoe het zit, maar het is veel te ingewikkeld om uit te leggen. Ja, nee, je had het even over Andries Jonker. Hij heeft niet zoveel omgezet, maar toch heeft hij wel iets moeten bewerkstelligen bij die vrouwen. Want ja, het moet wel beter gaan dan op het EK natuurlijk. Hoe heeft hij dat kunnen doen, Frank? Nou ja, hij heeft die groep natuurlijk bij elkaar gehaald. En hij heeft natuurlijk ook de verhalen gelezen die er om het EK heen verschenen zijn over Mark Parsons. Namelijk dat hij breedsprakig is en dat hij veel tijd gebruikt om een heel breed scala aan dingen voor te leggen aan de groep. Nou, dan heb je aan Andries Jonker een verkeerde. Want dat is gewoon een Amsterdammer. Die is rechtdoor, rechtstreeks en als het moet, kort door de bocht. En dan heb je dus een totaal andere type coach dan dat je had. En bij het Nederlands elftal, wat ik tot nu toe gehoord heb in ieder geval, zeker in het openbaar, is dat totaal goed gevallen. Dus daar kan het bijna niet aan liggen. Het enige is, ja, ze kennen elkaar nog niet zo heel erg lang. Ja, die meiden kennen elkaar al heel erg lang en voetbal al heel erg lang samen. Dus dat hoeft een probleem niet te zijn. Als ze het plan maar snappen, dan gaat het vooral. Ja, dus het is vooral motiveren, weer op het goede spoor zetten. En eventueel andere speelsters, dat voor later zorg. De mindset is, het gaat om deze wedstrijd. Deze moet je winnen. En als dat duidelijk is, en ik denk niet dat je daar heel lang over hoeft te doen tegenover zo'n groep, om ze dat duidelijk te maken. Want ze snappen zelf ook al vrij veel. Dus je moet dat duidelijk maken en daar voortdurend de focus op hebben. Het moet alleen maar daarover gaan. Winnen van deze wedstrijd. En als dat goed gegaan is, dan zien we daar zo meteen het resultaat van. Oké, man, dan geniet nog even van die muziek. Maak een dansje en over een minuut of 9 zijn we weer bij jullie terug. Er is meer voetbal vanavond. De poolfase van de Champions League. Mark Kloostra die houdt dat voor ons allemaal in de gaten. De eerste wedstrijden. Mark, goedenavond. Goedenavond. Krijg je allemaal voorgeschoteld? Nou, er is al één wedstrijd afgelopen en er is er nog eentje bezig. En die wedstrijd die bezig is, daar lijkt een verrassing aanstaande. Want Chelsea staat met 1-0 achter op bezoek bij Dynamo Zagreb. En dat scoorde al na 13 minuten. Orsic is tot nu toe de enige doelpunt te maken. Al heeft Chelsea nog 5 extra minuten om de gelijkmaker te forceren. Maar vooralsnog met 1-0 achter. En in een andere groep, de groep G van Dortmund, daar heeft Dortmund de eerste wedstrijd wel weten te winnen. Zonder de geblesseerde Malen en uiteraard ook zonder Haller. Werd er met 3-0 gewonnen van Kopenhagen, waar Kevin Dix in de basis startte. En ook Darami, die we van Ajax kennen. Het werd dus 3-0. Guerrero en Roy scoorden voor rust en Bellingham na rust. Verder hebben we later vandaag Salzburg tegen Milan. Dat komt uit dezelfde pool als Dynamo Zagreb tegen Chelsea, waar het dus 1-0 staat voor Dynamo Zagreb. We hebben ook nog Sevilla City uit dezelfde pool als Dortmund-Kopenhagen. Dan in pool F Celtic-Real Madrid. Ook een fijn affiche. En in diezelfde pool Rasenball Leipzig tegen Shakhtar Donetsk. En dan in pool H, zeker niet de minste wedstrijd van vanavond, Paris Saint-Germain tegen Juventus. En de andere wedstrijd in die pool gaat tussen Benfica en Maccabi Haifa. Dankjewel, Mark. Dan weer naar de Galgenwaard. Vrijdag zei Andries Jonker, de nieuwe bondscoach van de Nederlandse vrouwen, na de winst tegen Schotland nog, dat hij niet met dezelfde elf zou beginnen. Maar toch doet u dat, dat hoorde u zojuist vanavond wel. De vraag is waarom, hij legt het zelf uit. We hebben die wedstrijd nog eens bekeken. En we denken dat iedereen naar behoren heeft gepresteerd. En met name rechter spitspositie hebben we verrast met Renate Jansen. Maar die heeft prima gedaan. En Janice van der Sande en Lynette Berenstein zijn niet inzetbaar. Ja, dan is 1-1-1-2, dan speelt Renate. Ja, want je zou dan inderdaad ook kunnen zeggen, het alternatief is bijvoorbeeld een Victoria Pelova of Esmee Brugs in de voorhoede. Maar je hebt nu dus ook gekozen voor ervaring misschien wel. Ze hebben het goed gedaan vrijdag. En dit is niet de tijd voor de experimenten. Je moet winnen. Uitproberen graag, maar nu niet. Wat is het uitgangspunt zometeen? Jullie moeten winnen. Wat is de tactiek, het aanvalsplan? Ja, we waren uiteindelijk een enkel niet blij met die wedstrijd tegen Schotland. Misschien hadden we beter kunnen trainen. Aan de andere kant wel blij, want we hebben kunnen oefenen wat we vanavond willen. En dat zal vergelijkbaar zijn met afgelopen vrijdag. Vol op de aanval, op jacht naar een goal en op jacht naar de overwinning. We moeten winnen, zo simpel is het. Ja, jullie moeten winnen. Hoe is de sfeer in de groep? Is er focus? Ja, heel veel. Vanaf dag 1, daar heb ik niks aan hoeven doen. Er zijn enorme toewijding, betrokkenheid bij datgene wat er moet gebeuren. Er moet meer sturen in hoe dan. Maar ja, het willen, het gericht zijn op, ja, dat is echt ongelooflijk goed. En iedereen begrijpt hoe belangrijk deze wedstrijd is? Ja, ze willen allemaal een WK spelen. Het is absoluut geen verzadigde groep. Dan heb ik een aantal meiden die de laatste jaren heel veel grote toernooien hebben gespeeld. Maar het kan niet op, ze wilden er nog een. Zo is dat. Andries Jonker zei dat tegen Rivka op het veld. Nog iets meer dan 5 minuten en dan wordt er dus afgetrapt. Nederland tegen IJsland. In de studio kijkt Hedwiges Maduro met ons mee. Oud-international, huidig assistent-trainer van Alex Pastoor bij Almere City. Fijn dat je er bent, welkom. Ja, leuk. Hoe luister je naar Jonker net? Snap je zijn uitleg? Ja, heel duidelijk. Maar zo kennen we Jonker eigenlijk altijd al. Ik denk dat dat ook enorm gaat helpen bij de Oranje Leeuwinnen, die duidelijkheid. Want dat was er niet onder Parsons, volgens mij. Dat zeiden de Leeuwinnen ook zelf. Dus ik hoop dat het voor een beetje vastigheid gaat opleveren. Ja, want kun je dat eens uitleggen? Wat is dan die duidelijkheid van Jonker? Nou, ook de speelwijze. Hoe er gespeeld moet worden. Wie wat moet doen. De taken vooral. Ik denk dat die heel simpel en duidelijk daarin is. En het niet te moeilijk maakt. Maar ook heeft geluisterd naar de Leeuwinnen. Hoe zij zelf willen spelen. En het gevoel, een goede gevoel kweken. Maar ik heb toch het idee, Rivka zei het al, geen Perlova, geen Brugts, die echt kwam kijken en het goed deed op het EK. Je zou ook denken, dat is een lekkere nieuwe impuls. Even wat frisheid in dat team, in plaats van weer diezelfde mensen. Ja, maar Brugts is misschien wel het grootste talent van Nederland, maar die moet je rustig brengen, zeker in zo'n wedstrijd. Ja. Die kan je altijd erin brengen en niet direct de druk geven van zo'n belangrijke wedstrijd. Dus ik denk dat hij voor ervaring heeft gekozen. En dat is prima. Ja, en dan het inbrengen van Jansen op rechts, dat is dan het. Ja, je hebt ook nu heel weinig andere opties. Misschien Perlova zou je daar kunnen neerzetten. Maar zij kan dat heel goed invullen. Is ook heel erg doelgericht. Dus dat kan ze heel goed. Je zegt Jonker die brengt duidelijkheid en dat is fijn voor de speelsters. Nou, dat kan ik volgen, dat lijkt me logisch. Maar dat lijkt me ook weer zo logisch dat het dan ook erg is dat nu dus blijkbaar pas gebeurt. Dit is het laatste duel voor het WK. Ja, nou, ik heb het EK gezien en dat leek helemaal nergens op. En dat ligt niet alleen aan de trainer, maar ook bij de Oranje Leeuwinnen. Zij moeten ook beseffen dat zij niet op succes die ze vroeger hebben behaald, dat je daar heel lang op kan teren. Andere tegenstanders analyseren het Nederlands elftal ook. Die evolueren ook in het voetbal. En ik vind dat Nederlands de Oranje Leeuwinnen stil hebben gestaan in die periode. Waarom zie je dat? Nou, dezelfde dingen willen doen onder Sarina Wiegman. Maar dat kan helemaal niet. Dat is haar tactiek en haar feeling. En ik snap dat wel. Het is heel logisch dat je denkt van, we hebben succes behaald. We blijven altijd hetzelfde doen. Maar dat werkt niet. Je moet altijd eigenlijk iets anders toevoegen. Nieuwe speelsters komen erin. Dus je kan niet altijd hetzelfde blijven spelen. En zij heeft natuurlijk eigenlijk helemaal niet zoveel doorgeselecteerd, hè, Wiegman. Het wordt natuurlijk bewierookt en terecht doet het nu ook weer goed in Engeland. Maar zij heeft het steeds gedaan met dezelfde speelsters. Ja, en dat is ook een kracht van haar geweest. En nu zie je wel dat je langzaam wat door moet selecteren. En dat is een hele lastige taak, zeker bij de Oranje Leeuwinnen. Want ja, welke talenten komen er nu aan bijvoorbeeld? Weet jij er al een 11 op te noemen? Weet je, die over 2 jaar bijvoorbeeld of 4 jaar klaar moeten zijn. En dat is een hele belangrijke taak. Niet alleen gewoon voor Oranje Leeuwinnen, maar het algemeen voor damesvoetbal. Je moet op een gegeven moment blijven ontwikkelen. En nieuwe speelsters blijven ontwikkelen natuurlijk. Zodat je altijd goede speelsters blijft houden op een toernooi. Zou het kunnen ook dat Wiegman dat verschil nog gewoon te groot vond? Want kijk, in het Nederlandse mannenvoetbal, ja, daar is die hele piramide al natuurlijk bekend. Daar komt steeds nieuwe aanwas. Ja. En misschien dat er nog een te groot gat was tussen de echte top, die meiden die Europees kampioen zijn geworden, en daaronder? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat zij daar een heel goed beeld over had. De Engelse dames hebben een veel bredere selectie. Dat heeft ze ook zelf gezegd. Hè. Ze kon veel meer uitkiezen. Nou, echt topspeelster staat er gewoon op de bank. Nou, dat is wel het verschil. Dat heeft Nederland nog niet echt. Die hebben wel talenten. Zoals een Brugts. Van Leugter op de bank. Kasper Rij die speelt nu wel. Maar is ook eigenlijk iemand die net komt kijken. Die wel heel veel talent heeft. Dus er is nog heel veel werk aan de winkel. Maar het heeft meer te maken met de structuur van opleiden in het damesvoetbal in Nederland. Want die loopt denk ik echt jarenlang achter nog steeds met andere landen. Jonker brengt duidelijkheid in ieder geval. Heb je vertrouwen in de wedstrijd van vanavond? Ja, zeker. We hebben genoeg kwaliteit. We moeten wel goed beginnen. En ik ben ook benieuwd wat IJsland gaat doen. Kijk, zij hebben natuurlijk aan een gelijkspel in principe voldoende. Dus zij kunnen inzakken, loeren op de counter. En ik vind dat Nederland met Van der Gracht en Jansen achterin daar enorm kwetsbaar in is. Dus daar moeten we voor oppassen. Ruimte in hun rug. Daar waren we niet goed in op het EK. Maar we hebben voldoende kwaliteit van de speelsters voorin die gewoon een doelpunt kunnen maken. Dus ik ga van het positief uit. Nou, we gaan het zien. We gaan live naar de Galgenwaard in Utrecht voor Nederland, IJsland. Dat moet nu gebeuren voor de Nederlandse vrouwen. Armand Astoroglu en Frank Wielaert. De teams staan bij elkaar op het veld in een kringetje. Allebei worden daar, in allebei de groepen worden daar de laatste woorden gewijd aan deze wedstrijd. De coaches hebben hun ding gedaan. Hoogewaard is behoorlijk goed gevuld, niet helemaal uitverkocht. Er is een hoekje voor IJsland vrijgemaakt. Naast het traditionele uitvak dat helemaal leeg is, is een vakje met een aantal IJslandse fans. Ik denk dat het er goede 100 zullen zijn die allemaal daar bij elkaar gezet zijn. Ze zullen er vast her en der verspreid nog wel wat zitten. Zo links en rechts in deze Galgenwaard. Maar verreweg de meeste natuurlijk zijn in het oranje. En wachten op WK-kwalificatie en het begin van deze wedstrijd. Deze wedstrijd moet gewonnen. Het is een echte finale. De laatste wedstrijd van de WK-kwalificatie. Zojuist afgetrapt door Jill Roord. Balbezit is voor Nederland in de eerste minuut. Het is een geweldige sfeer hier in Utrecht. Ook fijn om je hier in de Galgenwaard geen enkele zorgen hoeven te maken over het gedrag van de supporters. Wat we de laatste weken bij Utrecht wel gewend zijn geweest. Maar dat hoeft vandaag absoluut niet. Geen wanklank te horen. Dat zal, neemt u dat van mij aan, ook niet gebeuren vanavond hier in Utrecht. Balbezit voor Groene. Die combineert met Renate Jansen. Voorzet komt van Wilms. Vanaf de rechterkant. De eerste gevaar was er al bijna voor het Nederlands elftal. Maar de bal kan worden weggewerkt door IJsland. Dat is een goede ploeg die deze kwalificatie alleen maar punten heeft gespeeld tegen Nederland. De nederlaag op IJsland. Verder alles gewonnen. En dus weet Nederland dat dit een taaie tegenstander is. Waar het best wel eens moeilijk tegen kan worden aan Nederland. Om net als op IJsland gewoon te winnen vanavond. Ja, want zo was het eigenlijk op IJsland. Er werd gewoon gewonnen. IJsland was niet zo goed en niet zo stug als werd verwacht. Het werd daar 2-0 voor Nederland. En eigenlijk was dat voor Oranje niets aan de hand wedstrijd. Toen in september van het vorig jaar. Het is een jaar geleden dat die twee tegen elkaar speelden. Eén groot verschil wel. Toen was Gunnarsdottir er niet bij. De nummer 7 aanvoerder van de ploeg. Die was toen bezig moeder te worden aan het einde van haar zwangerschap. Inmiddels is ze er sinds maart wel weer bij. Heeft het EK meegespeeld. En zij is de beste speelster van het team. En Nederland moet nu uitverdedigen. Doet dat via Van der Donk. Maar komt niet heel erg ver. IJsland pikt achterin de bal weer op. En wordt opgejaagd daar door Van der Donk. Bal moet helemaal terug richting Sigurdardottir, de keeper van het stel. Zij speelt bij de koploper Valour. En dan gaat IJsland opbouwen van achteruit. En de bal gaat naar voren, naar Sveindis Jonsdottir. We zeggen Dottir, Frank, begrijp ik. En niet Dottir, dat was ik gewend, maar we zeggen Dottir. En de voorzet van Jonsdottir gaat over de achterlijn. Zit nog wel een Nederlands been bij. Dus betekent dat dat een hoekschop wordt voor IJsland. Zij is een van de beste. Deze Sveindis Jonsdottir. Daar gaan we op letten vandaag. Die speelt in de Europese top. Zoals een aantal van haar ploeggenoten ook. Maar er zijn er ook een aantal die spelen gewoon in Scandinavië. In wat minder goede competities. Maar het is toch wel een goede tegenstander hoor. Die een aantal plekken lager staat dan Nederland op de wereldranglijst. Maar dus wel gewoon op het EK actief was. Daar de kwartfinale niet haalde. Maar het wel Nederland lastig zou kunnen maken vandaag in de Galgenwaard. Derde minuut 0-0. En de hoekschop van IJsland komt vanaf de rechterkant. En ze speelde 3 keer 1-1 in de poolfase. Was niet goed genoeg. België ging wel door zij niet. Oh, indraaiende hoekschop. Bal gaat uiteindelijk over de goal van Van Domselaar heen. Ik zal wel meteen Dottir even uitleggen. Ik werk met een IJslandse coach bij mijn club. En die weet hoe je dat soort dingen moet uitspreken. En die zei het de hele tijd. Die had het de hele tijd over Dottirs. Dus dan is het voor mij heel eenvoudig. Ook klinkt het voor ons een beetje. Dan rest mij niets om naar jou te luisteren, Frank. Ja. Ja. De doeltrap van Van Domselaar, die hem gaat nemen. En iedereen wegstuurt achterin. Dus dan gaat die bal rond de middenlijn vallen. Als zij de lange bal gaat trappen. Ook zij heeft natuurlijk al de nodige minuten in de benen zitten. Met Twente dat al de Champions League kwalificatie heeft gespeeld. Het niet gehaald heeft tegen Benfica. Ze trapt de bal zo plomp verloren over de zijlijn. Waardoor IJsland kan gaan ingooien. Nog net op de eigen helft. En proberen op te bouwen. Maar Nederland probeert ook flop druk te zetten. En het IJsland zo moeilijk mogelijk te maken. Het probleem is nu alleen dat die bal heel hard tegen Van der Donk wordt aangeschoten. En die gaat meteen liggen. Nadat die bal van dichtbij heel hard tegen de anus kwam. Niet in de gezicht, volgens mij. Al lijkt het nu wel zo. Het gebeurt redelijk kort bij ons voor de perstribune. En op het moment, ja, het gaat toch wel richting de gezicht. Maar het moment van raken zien we dan weer net niet in de herhaling. Van der Donk staat weer en het gaat wel weer. Ja, we raken dan toch altijd een beetje zo van, oh, ze wordt geraakt in de gezicht. En dat betekent dat we even op moeten letten. Inderdaad, op haar hoofd. Is het duizelig? Kan ze door? Hersenschudding denken wij dan altijd meteen. Maar in dit geval lijkt het mee te vallen. En de bal is weer in het spel inmiddels. In de 5e minuut is hij voor de keeper van IJsland. Dat is Sigurdardottir. Dotter die speelt dan weer in die IJslandse competitie bij Valur Reykjavik. Bal gaat winnen Nederland, want Nederland neemt over via Miedema. Die zoekt daar maatje, Roort. Die staat wel even vast tussen twee speelsters van IJsland. Lastig om dat duel te winnen. Van der Donk komt dan helpen, maar IJsland heeft de bal. Nederland won dus van IJsland met 2-0 in september. De goals van der Donk en Groene. En dan zou je zeggen, nou ja, waarom is het dan al niet lang en breed gespeeld, deze kwalificatie? Nou, dat komt omdat Nederland zelf ook twee keer punten verspeelde. Dat was twee keer tegen dezelfde tegenstander, tegen Tsjechië. Dat verder niet echt een rol van betekenis kon spelen in deze pool. Maar Nederland liet er dus wel twee keer punten tegen liggen. Twee keer een gelijk spel. Ondanks die zegen dus op IJsland is het vandaag nog wel bloedspannend voor Nederland. Of ze direct dat wereldkampioenschap gaan halen. Sigurd Dardotter heeft de bal weer in de voeten. De keeper van IJsland. En die pakt hem even rustig op. Stuurt haar ploeggenoten dan naar voren. En dan verwacht ik toch zomaar dat ze de lange bal gaat spelen. Ja, zou het. Als ze maar genoeg tijd pakt. Dat zie je ook meteen al wel gebeuren. Eerst even de bal aan de voeten houden. Dan oppakken. Dan is rustig de tijd nemen om die bal lang te trappen. En hem uiteindelijk aan Van de Gracht te geven. Ja, die levert hem ook meteen weer in. Bij Gunnarsdóttir. En dan kan IJsland komen over de linkerkant van het veld. Via Gunnlaugsdóttir. Dat is het vervelende van die IJslandse namen. Die eindigen allemaal hetzelfde. Dus ze lijken heel erg op elkaar. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo is. IJsland slordig aanvallen. Technisch zijn ze niet zo geweldig. En zeker als het tempo hoog moet zijn, zou je daar wel eens voordeel van kunnen hebben. Maar je wil ze niet heel diep op jouw helft hebben natuurlijk. Nou, dan moet Nederland nu ook weer van de goal afkomen. Als ze zelf de bal naar voren spelen, maar hem ook weer meteen weggeven aan IJsland. En die dus weer van achteruit op hun gemakje, want dat doen ze ook, gaan opbouwen. Met de keeper die hem weer heeft gespeeld richting een van de centrale verdedigers. En die heet toevallig of niet ook Sigurd Dardotter. En zo gaan we nog wel wat misverstanden krijgen ongetwijfeld vandaag in deze wedstrijd. Die inmiddels 6 minuten oud is. Nederland-IJsland in de Galgenwaard in Utrecht 0-0. En Andries Jonker zei het. En de speelsters zeiden het ook. Het maakt niet uit wanneer je die goal maakt. Als je maar maakt. Als je maar wint. Dat mag ook heel laat. Ergens in minuut 96. Als je deze wedstrijd maar wint. Hoe? Dat maakt niemand iets uit. Je moet hem gewoon winnen. Dat weet IJsland ook, dat Nederland moet winnen. Voor IJsland geldt dat natuurlijk niet. Die moeten niet verliezen. Dat betekent dat je waarschijnlijk een richtingsverkeer gaat zien in deze wedstrijd. Met IJsland dat vanuit de organisatie zal willen spelen om die goal te voorkomen. Balbezit voor Dominique Jansen achterin. Die levert de bal zomaar in. Heel simpel. Bij Sara Björk Gunnarsdóttir. IJsland probeert eruit te komen met Jonsdóttir aan de rechterkant. Die speelt de bal goed en die kan een kans komen. Een grote kans zelfs, maar Van Domselaar is op tijd haar doel uit voordat Svava Gudmundsdóttir die bal zo in het doel kan werken. Hier was IJsland even heel gevaarlijk weg met een paas die zo door het hart van de verdediging bij die Gudmundsdóttir terecht kwam. Maar Van Domselaar heel attent haar doel uit en wist die bal nog net op tijd op te rapen. Het begint allemaal met dat stomme balverlies van Dominique Jansen. Volstrekt onnodig dat ze die bal daar zo inlevert. Maar het blijft dus zonder al te ernstige gevolgen. Ja, Jansen was ook al een van die verdedigers bij het Nederlands elftal op het EK. Die steeds zo weifelend opereerde. En ook nu weer zo'n paas geeft dat je denkt, waarom in vredesnaam? En waarom zo op deze manier? Als die bal uiteindelijk nu voor Nederland naar de buitenkant gaat. In de richting van Kasperij. En dan in het midden daar Groene gevonden. Die kan schieten van die afstand. Doet dat niet. Zoekt aan de zijkant van het strafschopgebied naar Miedema. Die moet nog de best doen om die bal binnen te houden. Dan voorgeven richting de tweede paal. Inkoppen van de Donk. En op de dak van het doel gekopt. Ik dacht even, ze gaat richting de verre hoek. Je moet wel eerst over die keeper heen. Die is behoorlijk groot. Dus het was lastig. Want ze moest ook nog kracht zetten terwijl die bal precies recht boven haar naar beneden valt. En dus kopt ze die bal met een boogje uiteindelijk over de goal heen. Dat is een goede kans voor Nederland na een paas van Miedema. En IJsland levert de bal bij het uitverdedigen meteen weer in. Bij de middenlijn kan Nederland gaan ingooien. 9e minuut en die ingooi die zal plaatsvinden. Als ze tenminste een beetje wil opschieten daar. Aan de linkerkant van het veld. En dat gebeurt. De bal wordt gegooid door Kasperij. En probeert ze de bal dan terug te krijgen. Dat mislukt. IJsland neemt over. En IJsland heeft de bal centraal achterin. Daar wordt de bal even rondgespeeld. Nederland zet druk. Van der Donk geeft nu ook aan richting haar ploeggenoten. Kom helpen allemaal. Spitsen die probeert het. Maar het is Van der Gracht die de bal herovert. En Nederland kan dus weg. Nederland kan weg. Nederland kan ook gaan schieten. Doet dat via Roort. Schot wordt geblokt en opgevangen door Woody Arnadotter. Van AC Milan, die schiet de bal op de rug van een Nederlands. En via die rug gaat de bal weer over de achterlijn. Zo zitten we in de openingsfase van deze wedstrijd. Heeft een kansje opgeleverd. De kopkans voor Van der Donk. Aan de andere kant was er ook een aardige mogelijkheid voor IJsland. Na slordig balverlies van Jansen. Geen doelpunten nog. 0-0. En voor alle duidelijkheid, IJsland staat bovenaan in deze pool. Nederland moet winnen. En als het dat niet doet, gaat IJsland naar het WK en wacht Nederland een gang naar de play-offs. Ja, het zou voor IJsland de eerste keer zijn naar het WK. Dus die hebben wel degelijk iets om voor te spelen en zullen er vol voor gaan tegen dit Nederlands elftal om te kijken of ze dat voor elkaar kunnen boksen. Dat zou dat kunnen ze in IJsland. Ze zijn niet met heel veel, dus het is al gauw een volksfeest. Maar ze gaan allemaal feesten als dit gebeurt. Er voetballen namelijk heel veel vrouwen op IJsland. 1/3 van het aantal voetballende mensen op IJsland is vrouw. En dat is veel, ook al zijn ze niet met heel erg veel op dat eiland. Maar dan nog voor de mensen die er zijn. Groene met balbezit voor Nederland. Jansen die de bal even van de voet laat springen. En dan probeert in de diepte Wilms te bereiken. Dat lukt. Wilms voorzet. Eerst de paal niet lekker weggewerkt. En dan moet de rest van IJsland proberen ook op te ruimen. Jansen pikt de bal dan op van de Donk. Wippertje in de richting van Miedema. Bal opgepikt door Roord. Schieten met links. En dan de redding van Sigurdur Dorte. Dit was de beste kans van de wedstrijd tot nu toe. Want het is in ieder geval een schot op doel. Maar niet hard genoeg om die keeper van IJsland te verrassen. Het duurt 10 minuten voordat we deze kans hebben gezien. Zo doelgericht kan Roord zijn. En zo doelgericht hebben we ze in de openingsfase van deze wedstrijd ook nodig. Liefst met een goal erbij, want dan moet IJsland anders gaan voetballen. Ja, serieuze kans toch wel voor Jill Roord. Zij zal ook moeten opstaan in deze wedstrijd. Zij en Miedema en Van der Donk, dat zijn toch speelsters waarnaar wordt gekeken. Lieke Martens ontbreekt natuurlijk nog wegens die blessure. Linette Berestein is ziek. Die ze ook al niet bij aanvallend zit. Andries Jonker dus niet heel ruim in zijn keuzes. Dat is ook een van de redenen dat Renate Jansen daar nu staat opgesteld. Naast haar ervaring die ze natuurlijk ook meebrengt. Jansen die haar 53ste interland gaat spelen. Dat is een stuk meer dan de Jonkies waar Jonker ook voor had kunnen kiezen. Daar probeert Nederland het weer met die rechtsback. Kerstin Kasparij die komt er niet doorheen. Het is weer Sandra Sigurdur Dotter. Die de bal heeft opgepikt en hem meegeeft. IJsland wil nu wel opbouwen van achteruit. Dat gaat niet zonder risico's gepaard. Hier gaat het ook fout zelfs. Bij Ingebjörg Sigurdur Dotter. IJsland mag wel gooien, want die bal is onderweg nog geraakt door een Nederlands. En IJsland is nu weg aan de linkerkant. Als de paas goed is, en die is goed, op de spits Thorvald Dotter. En die opent ook prima naar de rechterkant, zeg, naar Svein de Jons Dotter. Die is goed. Die kan nu 1-1 richting Kasparij. Maar de actie die zij aangaat mislukt. Kasparij kan verdedigen, wel ten koste van een hoekschop. Dit zag er even goed uit, wat IJsland liet zien. Met die prima opening naar de rechterkant, waar Svein de Jons Dotter gezocht wordt. Maar er zit uiteindelijk niets meer in voor IJsland dan een hoekschop. Weggegeven dus door Kasparij. Ja, Gunnlaugs Dotter moet dan helemaal vanaf de linksbackpositie oversteken naar die rechterhoekvlag. Dat duurt even. Dat vinden die IJslandse vrouwen helemaal niet zo heel erg. Dat het allemaal ontzettend lang duurt, want zij hebben aan 0-0 genoeg. En voorlopig mag het allemaal nog van die scheidsrechter Rebecca Welsh uit Engeland. Die het heenduel tegen IJsland ook floot. Toevallig. Ik weet niet of het helemaal toevallig is, maar in dit geval lijkt het me wel toevallig zo te zijn. Daar komt dan die hoekschop uiteindelijk na heel lang wachten. Makkelijke vangbal voor Van Domselaar. Dan moet Nederland vlot weer van de goal af zien te komen. En eens kijken of ze IJsland een klein beetje kunnen gaan verrassen. IJsland blijft nu staan op de helft van Nederland. Dus moet Nederland met Jansen in balbezit zeker gaan uitkijken dat je niet zomaar weer een bal in de voeten van een tegenstander schuift. Maar dat je zorgvuldig bent in de opbouw. Jansen opnieuw. Bal met de buitenkant in de richting van spits. En dan gaan we al hard richting de middenlijn. Nee, we gaan toch weer terug naar Jansen. Jansen die even alle tijd heeft, want er is niet zoveel druk van IJsland. Daarvoor zijn ze hier niet gekomen om hoog druk te zetten. Ze zijn hier gekomen om te verdedigen. Balbezit is er voor Nederland. Voor Nederland aan de rechterkant van het veld. Bal wordt even teruggespeeld richting Dominique Jansen. Spitsen komt de bal dan halen. Spitsen speelt de bal weer naar rechts, naar Van der Gracht. Even rust nu in de opbouw. Bij het Nederlands elftal temperatuur overigens aardig toch afgekoeld op deze benauwde klamme dag. Er wordt ook regen voorspeld, maar als het allemaal goed gaat komt die wat later op de avond. En zou deze wedstrijd dan misschien al gespeeld kunnen zijn? Laten we daarop hopen, want je wil ook niet in zo'n stortbui verzeild raken natuurlijk. Balbezit voor Nederland nog altijd voor Wilms aan de rechterkant. 14e minuut, 0-0. Beste kans was voor Roord. Wordt dit ook een kans? Dit wordt een verkeerde ingooi, denk ik. En dus is de ingooi nu niet meer voor Nederland. Maar voor IJsland, ja, dat kan ook. Ja, nou, dat kan eigenlijk niet. Maar het is wel gebeurd. Klein kwartiertje onderweg, inderdaad. En IJsland gooit nu. En Nederland blijft niet alleen staan, maar probeert ook druk te zetten via Groene. En uiteindelijk haar directe tegenstander gaat die bal over de zijlijn. Mag Wilms nog een keer gaan proberen in te gooien. Het zal nu wel goed gaan. Ze keek nog een beetje verbaasd. Maar het was echt een slechte ingooi. Jansen pikt op. Dat is een goede ingooi. Meteen kansrijk voor Nederland. Met Roort in het midden, op het middenveld, in balbezit. Even terug naar spitsen. Om te kijken of ze IJsland een beetje midden voor de goal uit elkaar kunnen spelen. Met Jansen die daar is opgedoken. Nu duikt Roort in de punt van de aanval. Miedema is daar een beetje vandaan gekropen. Bal naar de buitenkant. Maar Wilms rechts is dat. Tegenstander uitkappen. Bal ver van zich uitgespeeld. Tegenstander daarachter laat het even gaan. Groene dan. Die probeert een voorzet te geven. Dat gaat via Gunnars Dortir niet goed. Maar het levert wel een hoekschop op voor dit Nederlandse elftal. En in tegenstelling tot IJsland die heel lang deden over het nemen van die hoekschop die ze kregen. Is Spitzer nu al bij de hoekvlag en gaan we hem zo te zien krijgen. Kwartier gespeeld inmiddels in de Galgenwaard. 0-0 bij Nederland-IJsland. Maar Nederland is wel beter. Dat hadden we eigenlijk ook wel verwacht tegen dit IJsland dat hier niet is gekomen om te scoren. Nederland krijgt de kansjes. Kan het nu ook doordrukken en ook daadwerkelijk het net vinden. Achter Sigurdar Dotter. De hoekschop is van Spits. Het wordt een variant. Daar is op getraind. En dat is een goede variant. Bijna van de Donk. Maar het is Jons Dotter die de bal op tijd wegwerkt. Goed bedacht en goed uitgevoerd ook. Het gaat er nou en ook mis, deze variant. Je kan hem maar één keer gebruiken. Dus gaat deze variant even niet meer op. Maar het was een aardige gedachte hier in deze hoekschop voor Nederland. Het is nu IJsland dat mag gooien. En daar gaan ze natuurlijk alle tijd voor nemen. Terwijl wij een blik krijgen op de IJslandse fans op de monitor die wij hier hebben staan. Ze zitten daar vrij herkenbaar in het blauw en in het wit. Klaar om een hakka te doen als ze het WK gaan halen. Misschien als ze het WK niet halen doen ze het ook. Het verhouden daarvan in IJsland, dat weten we. Maar voorlopig staat het 0-0 en is de bal weer voor Nederland. IJsland houdt de bal amper in de ploeg. Maar de keren dat ze eruit zijn gekomen in het eerste kwartier levert het al wel direct gevaar op. En dat heeft Nederland ook gezien. Daarvoor is het dus oppassen. Ja, dus vooral oppassen dat je niet zomaar een bal in de voeten van een tegenstander schuift. Want daar komt het gevaar uiteindelijk gewoon vandaan. Wilms aan de rechterkant van het veld in één keer doorgespeeld. Van de Donk geen goede aanname bij haar. En dus kan IJsland uitverdedigen. Dat doen ze simpel. Gewoon door gewoon de bal over de zijlijn te schieten. Van de Donk, speelster van Olympique Lyonnais. Er zijn een paar Nederlandse speelsters van club veranderd. Kasperij is bijvoorbeeld bij Manchester City gaan spelen vanaf Twente. Toen zij daar naartoe ging was Manchester City nog een hele sterke ploeg. Maar dat is inmiddels een soort Feyenoord geworden. Want bij Feyenoord zijn heel veel spelers vertrokken na het spelen van de Conference League finale bij Manchester City. Daar hadden ze een soort sterrenensemble. En daar moeten ze nu weer opnieuw gaan bouwen aan een ploeg. Kasperij maakt daar dus nu bijvoorbeeld deel van uit. Groene aan de bal. Die zou wel nog wel eens naar Paris Saint-Germain kunnen gaan. Want de transfer deadline bij de vrouwen werkt iets anders dan bij de mannen. Ze speelt nu nog voor Manchester United, heeft ze ons verzekerd een dag voor de wedstrijd. Jansen dan inspelen in de richting van Miedema. Probeert die bal in één keer door te tikken in de richting van Kasperij. De bal komt daar wel ongeveer uit. En uiteindelijk gaat hij over de zeilen. Want als gezegd, IJsland, als ze uitverdedigen, doen ze dat simpel. Ja, dat kan natuurlijk ook als je die positie verkeert waar IJsland in verkeert. Groepswinnaar, nee dat nog niet, maar wel de leider in deze groep tot nu toe. Aan de vooravond van deze zo belangrijke wedstrijd voor beide landen. Nederland ja, aan stand verplicht natuurlijk om dat WK te halen. Voor IJsland zou het een verrassing zijn. Toch wel een stunt ook wel. Maar ze zijn er natuurlijk wel dichtbij. En als Nederland het niet haalt, nou, dan heb je de pop aan het dansen. Voor de Europees kampioen van nog niet heel lang geleden. Kwartfinale uitschakeling tegen Frankrijk. Op het vorige EK natuurlijk. Dat is nog niet zo lang geleden. Het was een toernooi wat Mark Parsons de kop kostte. Het was geen klik tussen hem en de spelersgroep. Andries Jonker is de nieuwe man. Dat lijkt wat beter te gaan. Maar ja, hij heeft zo weinig tijd. Hij heeft eigenlijk geen tijd om zijn ploeg goed voor te bereiden. Op deze wedstrijd althans. Want ja, die stond al zo snel voor de deur. Daar kon hij niet zoveel mee. Dus is het gewoon hopen dat het goed gaat eigenlijk voor Jonker. Het lijkt wel te klikken met deze spelersgroep. Maar ze moeten het toch maar even zien te doen in deze wedstrijd. Ik kan het allemaal vertellen. Dat de bal achterin wordt rondgespeeld bij Nederland. Nog op de eigen helft. Nu wordt de middenlijn overgestoken door Groene. Groene loopt wat door. Schiet de bal dan op Brignars. Dot erop. Moet dan weer even terug. Groene die de bal wel in de ploeg houdt. Terug naar Van der Gracht. Van der Gracht opent bij Dominique Jansen. Zo heeft Nederland heel veel de bal. En dat valt te begrijpen natuurlijk ook. En ze hebben dus al een kopkans gehad en een schotkans. Maar nog geen doelpunten. Daar is het nog wachten op. En dat doelpunt dat moet dus wel gaan vallen voor Nederland. Anders is het een treurige avond. Ja, er zit wel een beetje spanning op, heb ik het idee. Als je ziet hoe moeizaam en hoe voorzichtig dat opbouwen gaat. En als dan uiteindelijk de bal richting Kasperij gaat, is hij zo hard en strak dat die Kasperij moeite heeft om die bal aan te nemen en hem bij zich te houden. De bal glijdt zo over de zijlijn. En dus kan IJsland gaan uitverdedigen. Dat doen ze via Fiegelsdotter, een van die twee centrale verdedigers, zo over de zijlijn heen. Als gezegd, het kan simplistisch, dus doen ze dat ook. die van IJsland. Kasperij gooit in de richting van Roord. Roord even in de achteruit, denk ik. Ja, inderdaad, richting de middenlijn. Spitsen dan in de middencirkel aangespeeld. Bal naar de buitenkant. Stephanie van der Gracht was bij Ajax, is nu bij Inter. In Italië is niet een van de topploegen. Dat is het bij de mannen wel, bij de vrouwen nog niet. En daar is het Juventus vooral dat een grote ploeg is. Een regelmatig kampioen wordt Wilm Sterk. En dus is ze haar tegenstander kwijt. Maar moet je wel de bal goed voorzetten? Dat doet ze niet. Ze stuit op de eerstvolgende IJslandse. En dan wordt de bal weer weggetrapt. En is het Jonsdotter die achter die bal aangaat. Haar grote kwaliteit is vooral dat ze ongelooflijk snel is en heel ver kan ingooien. Technisch valt het allemaal wel tegen. En ongelooflijk snel helpt haar nu niet, want ze is te laat bij de bal. Nederland is de bal alweer naar voren aan het verplaatsen. Van de Donk, bal in de breedte richting Jansen. Krijgt ze hem daar? Ja. Bal punt 16, linkerkant. Voorzet richting Miedema is niet voor haar tegenstander. Miedema is nog niet echt deel van deze wedstrijd. Uitverdedigen bij IJsland gaat moeizaam. Spitsen pikt op en Jansen heeft de bal. Jansen, de Navi Jansen aan de rechterkant, kan een nieuwe voorzet geven. Die komt op het hoofd terecht van Miedema. Die was niet helemaal los. Hele moeilijke kopbal dus ook. Want ze werd nog kort gedekt door Glodis Vigos Dotter. Op het moment dat ze wil koppen heeft daar eigenlijk amper ruimte. Haar kopbal gaat ook ruim over het doel van Sigurdar Dotter. Dit kan je een halve kans noemen. Niet een hele grote. Hoewel je bij Miedema bijna elk kansje wel groot kunt noemen. Zoveel scoort ze. 95 doelpunten al in het shirt van Nederland. Ze gaat op weg naar de 100. Dat kan nooit lang meer duren. Als IJsland de bal heeft aan de rechterkant met Jonsdotter. Het is de 21ste minuut in de Galgenwaard 0-0. De allesbeslissende WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en IJsland. En IJsland is er vandoor aan de rechterkant van het veld met Arnadotter. Die haalt zowaar de achterlijn, zet de bal ook voor. Maar ze had genoeg snelheid, alleen niet genoeg precisie in deze voorzet die in de handen verdwijnt. Van Domstelaar, die geeft snel weer mee aan Van der Donk. Die steekt de middenlijn over aan de rechterkant. Wie heeft ze mee? Renate Jansen op rechts. Miedema blinkt, maar er staan 6 vrouwen van IJsland ook daar. Dus moet het heel snel gaan bij Nederland. Maar zo snel gaat het ook weer niet. Renate Jansen probeert het nog wel, maar haar voorzet wordt gesmoord. Omdat Goenlauks Dotter prima verdedigt. Maar het balbezit van IJsland is ook weer van korte duur. Nederland met Groen heeft de bal weer terug. Ja, ze gooien ze overal voor. En op een gegeven moment hou je dat dus niet meer vol. Ben je op een gegeven moment een keer te laat. En dan raak je iemand die je niet moet raken op een plek waar je dat niet wil. Of je raakt de bal helemaal niet. En dan komt hij er wel een keertje langs. Maar vooralsnog lukt het die IJslandse vrouwen na 21 minuten. Die zich dan wel steeds overal voor te gooien. Op dat ene schot van Roord na dan. Nu een bal binnenhouden voor Wilms. Die houdt de bal wel binnen bij de zijlijn. Maar glijdt hem dan zelf over de achterlijn. En dus is hij toch voor IJsland. En kan Sigurdar Dotter vanaf de rand van haar doelgebied de bal in het spel gaan brengen. Laat die twee centrale verdedigers naast haar staan ongeveer. En gaat dan in overleg alsof ze dat niet al weet ik hoe vaak geoefend hebben in de afgelopen periodes. En plaatst dan die bal bijna richting de achterlijn. En geeft Nederland ook de gelegenheid om daar goed vast te zetten. Maar dan moet je niet je tegenstander de eerste beste keer laten lopen. Jonsdotter wil graag wegdraaien. Wil graag een overtreding mee hebben. Wegdraaien lukt wel. Overtreding mee gaat niet lukken. Dus pikt Jansen de bal op en kan Nederland weer aanvallen. Doet dat halverwege de helft van IJsland als de bal naar voren wordt gespeeld. Maar niet goed naar voren wordt gespeeld. Dus kan IJsland weer overnemen via Jonsdotter. Een andere Jonsdotter. Deze heet Gunnhildur. En speelt in Amerika bij Orlando Pride. Niet die snelle Jonsdotter die dus voorin staat. Deze andere Jonsdotter is een middenvelder. Dus de bal bij IJsland teruggaat naar de achterhoede. Maar dan direct ook weer naar voren gespeeld. Naar Brynjarsdotter. Die opent ook weer snel naar de linkerkant. Naar Gudmundsdotter in de achtervolging Lynn Wilms. Gudmundsdotter legt hem even goed voor haar rechter. Geeft dan de voorzet. Die is niet verkeerd. Maar valt wel tussen twee speelsters van IJsland in. Dan werkt Nederland slecht weg met Van der Donk. Er zit inderdaad wat spanning op. Dat kan je goed zien. Speelsters weten ook wel wat er allemaal op het spel staat. Ja, een ticket naar Australië en Nieuw-Zeeland. En daar ga je niet vaak mee komen. Dat is een toernooi waar deze speelsters natuurlijk dolgraag naartoe willen om daar een wereldkampioenschap te spelen. Vorige WK was wat dichter bij huis. Was in Frankrijk waar Nederland zeer knap de finale wist te bereiken. En die uiteindelijk verloor in Lyon van de Verenigde Staten. Balbezit is er weer voor Nederland. Voor Van der Gracht die Groene inspeelt op het middenveld. Groene die even twijfelt of ze meteen die bal doorspeelt naar Renate Jansen. Maar kiest uiteindelijk voor de weg in de breedte richting Wilms. Die gaat dan weer terug. En we zijn inmiddels bij Dominique Jansen. Die kan verplaatsen naar de linkerkant. Maar kiest toch weer voor Van de Gracht. Om die twee spitsen, zoals IJsland nu staat te verdedigen. Twee rijtjes van vier en twee spitsen ervoor. Die dan tussen die twee centrale verdedigers heen en weer pendelen. Heen en weer te laten lopen. Jansen dribbelt het middenveld in. En verplaatst het spel dan richting spitsen. Spitsen moet dan door het midden proberen een aanval op te bouwen. Via Groene. Kiest voor de zijkant, rechterkant. Wilms. Jansen, bal terug naar Wilms. Die is naar binnen toegekomen. En dan moet die paas snel komen in de richting van Miedema. Daarna Roord. Roord frommelt zich er langs. Maar komt dan tegenstander 2 tegen. Die trapt de bal hard weer weg. Zo in de Nederlandse voeten. Richting spitsen. Goed de bal naar de buitenkant. Jansen in één keer de bal voorgeven. Dat zou kansrijk kunnen zijn. Op de lat geschoten door Van de Donk. Daar was Nederland al dichtbij. Nog een poging. En die wordt dan tegengehouden door Sigurdardottir. Moeilijk ingewikkeld. Terwijl ik eigenlijk gewoon Roord wil zeggen. Die kopt. Dat is veel belangrijker. Namelijk twee goede kansen. 24 minuten onderweg. Het staat nog 0-0. Echt grote mogelijkheden voor het Nederlands elftal inderdaad. Deze had er best in gekund. Van de Donk goed geplaatst op de lat eerst. Toen Roord deze kopbal. Die is eigenlijk niet zo hard. Maar gaat wel goed richting de kruising. En dus moet die keeper Sigurdardottir toch even oppassen. Dat ze daar wel aan het werk moeten. Ze heeft de bal uiteindelijk. Roord en Van de Donk dus met de kansen. Maar waar blijven de goals? Die blijven uit voorlopig. Sveindis Jonsdottir ligt nu even op de grond. Heeft wat last. Maar gaat ook weer snel weer staan. Spuugt wat op de grond. De bondscoach van IJsland kijkt toe. Thorstein Halldórsson. Kijkt of het allemaal wel gaat met zijn... Nou, niet zijn sterspeelster, maar een van zijn betere speelsters toch wel. Sveindis Jonsdottir, zeker met haar snelheid in zo'n wedstrijd waarbij je op de counter gaat spelen, is het belangrijk voor IJssel dat zij behouden blijft voor het elftal. Maar ze kan, zo lijkt het toch, gewoon verder. Komt wel een vrije trap voor IJsland die genomen mag worden aan de rechterkant. Een paar meter over de middenlijn. Dat betekent dat Nederland, dat hoog verdedigt, ver weg van het eigen doel, nu even moet oppassen. Ja, want daar moet Van der Gracht uiteindelijk een luchtduel gaan winnen. Dat gebeurt niet. Koetmansdatter, die daar oppikt, niet tot een schot komt. Goed mee verdedigd door Miedema. Je moet daar voorkomen dat je tegenstander gaat schieten. Dat lukt in Nederland op het EK veel te weinig. En nu Miedema voorop in de counter zo'n beetje. Met ruimte aan de buitenkant daar bij Roord. Links, punt 16, linkerkant. Nu strafschopgebied in. Achterlijn halen, voorzet geven, weggekopt. Want IJsland heeft heel veel meiden, vrouwen weer mee achteruit. Genomen om daar zo snel mogelijk te verdedigen. Hun focus ligt om het zo lang mogelijk dicht te houden in en om hun eigen strafschopgebied. En dat hebben ze zich goed in de oren geknoopt. Dus waren ze met veel weer op tijd terug. Kasperij mag gooien op een metertje of 10 van de achterlijn. Gaat teruggooien denk ik, want ze kan niet vooruit. Ze loopt zelfs terug met bal in de handen. Maar een afspeelmogelijkheid dient zich nog niet zo 1-2-3 aan. Spitsen komt nu helpen, maar de bal gaat naar Roord. 0-0, 27e minuut. 17.000 mensen op de tribunes in de Galgenwaard. En die kijken naar een Nederlands elftal dat het redelijk doet. Maar wel gespannen opereert. Wel wat kansjes heeft gehad. En hier komt weer een goede kans en een goal. Nee, ja, toch. Dit is een doelpunt, scheidsrechter. Deze bal is toch over de doellijn geweest. Vanaf waar ik zit zou je zeggen dat is een goal. Maar er zijn ook weinig protesten van Nederland. Van de Donk die stond er het dichtbij. En die zou dan toch als eerst moeten gaan appelleren dat het een doelpunt is. Maar de grensrechter geeft geen kick. Nog maar eens kijken. Daar komt die voorzet van de Donk met de voet. En wat gefrommel. En nog een keer. Nou. Het is met het blote oog niet te zien. Maar het lijkt er wel op. Het heeft er alle schijn van dat die bal in zijn geheel over de doellijn is. Maar zeker weten... doen we het niet. En als ik goed ben geïnformeerd is er geen doellijntechnologie. Dus we zullen het ook nooit weten. Hier zit het even niet mee. Maar ik zeg doelpunt. Ja, maar het staat 0-0. 27 minuten onderweg. Ja, maar ik zeg nog steeds doelpunt. En die, assistentscheidsrechter stond op de achterlijn. Die stond echt helemaal goed. Maar ja, er zaten wat benen voor. Wilms, dan maar deze maken. Jansen op de lat alweer. Dat is de tweede keer dat die bal op de lat belandt. Nederland komt dichter en dichter en dichterbij. En het goede nieuws is, ik zeg het dan nu maar vast. Sigurdardottir is groot, maar is geen geweldige keeper. Dat is een beetje een grabbelaar. Dat zagen we net bij die kans die blijkbaar niet over de doellijn was. Daar zagen we haar al grabbelen. Dat gaat ze nog vaker doen. Schoten van afstand, ze is er echt niet zo heel erg goed in. IJsland heeft niet zo'n hele geweldige keeper. Niet zo eentje als wij hebben, kunnen we tegenwoordig zeggen met Van Domselaar. Bal is weer terug bij Nederland. Via Roord op het middenveld. Roord naar Groene. Groene kijken, kan ze naar voren? Nee, ze gaat even lopen met de bal. Groene naar de rechterkant, naar Wilms. De 29e minuut, voorzet van Wilms is goed. Daar is Miedema, weer zo'n kopbal. Maar die gaat nu ruim over het doel van Sigurdardottir. Maar ja, nog geen half uur gespeeld. En kijk eens naar de kans. Twee keer lat geraakt. Eén keer al een doelpunt gemaakt, denk ik dan. Althans, ze waren er heel dichtbij. Misschien was het ook wel een goal, maar hij telt niet. Nog een redding gezien van die keeper. Nog wel meer dan één. Dat zijn toch heel veel mogelijkheden hoor, in dat eerste half uur. Je kan de Nederlandse vrouwen dat toch niet verwijten dat ze te weinig creëren. Ik kan ze wel verwijten dat ze het nog niet hebben gemaakt. Want dat had ze wel gekund, misschien wel gemoeten. Maar als het zo doorgaat, dan zal die goal. Dat is misschien de wens is daar ook wat vader van de gedachte. Die zal toch wel een keer gaan vallen. Maar ja, hij is voorlopig nog niet gevallen. Het staat 0-0 in de Galgenwaard. 29e minuut bij Nederland. We gaan even naar de verkeersinformatie voor de spookrijder. Ja, rijdt u op de A65 Tilburg richting Den Bosch, dan komt u tussen Tilburg-Noord en de afrit Helvoort een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal nog een keer, rijdt u op de A65 van Tilburg naar Den Bosch, dan komt u tussen Tilburg-Noord en de afrit Helvoort een spookrijder tegen. Terug naar de Galgenwaard, Nederland-IJsland, Armand en Frank. 29 minuten onderweg. Het staat nog 0-0. Maar Nederland heeft al een paar keer de lat geraakt. Dat deed het tegen Schotland ook. Een paar keer paal en lat raken. Uiteindelijk werd die wedstrijd op papier ten nauwe nood gewonnen met 2-1. Maar kreeg Nederland ook heel veel kansen. Zoals het nu ook al genoeg kansen gehad heeft. Om in ieder geval één doelpunt te maken. Alleen het is nog niet gelukt. Volgens Arman tellen we er één officieus. Maar die staat niet op het scorebord. Omdat hij niet over de doellijn geconstateerd is van de Donk. Bal ingespeeld richting Roord. Roord moet die bal dan proberen te controleren tussen twee verdedigers in. Dat lukt niet zo heel goed. Het uitverdedigen van IJsland is ook beroerd. Die staan inmiddels al bijna met z'n allen met de kont in de 16 te verdedigen. En dus staat Nederland in principe goed te spelen. En is het nu wachten op dat ene moment dat moet gaan komen. Dat Nederland scoort en dat het beeld in de wedstrijd moet gaan veranderen. Want dan is het woord aan IJsland en komt er ruimte. En dat vindt Nederland fijn. Maar zover is het nog niet. Eerst goal maken. Exact een half uur op de klok. 0-0. Geen goals. Hoe dicht Nederland er ook bij in de buurt is geweest. Balbezit weer voor Nederland. Linkerkant voorzet naar Miedema. Wordt weggekopt daar. Uit de doelman door Wiegels Dotter. Nederland probeert die bal heel snel weer in de ploeg te krijgen. Nederland speelt gewoon goed hoor tegen IJsland in het eerste half uur. Daar zal Andries Jonker ook wel tevreden over zijn. Over de werklust, de inzet, de strijd. Af en toe maakt Dominic Jansen wel een foutje. Dat is niet haar eerste fout. Ze zit er niet lekker in deze wedstrijd. Dat is... De zwakste schakel, dat is de mol voorlopig in dit Nederlands elftal. Maar ze zal het niet expres doen, toch? Denk ik dan. Nee, want ja, of de mol moet expres fouten maken, weet je. Zo werkt dat spelletje, toch? Je moet het niet expres doen, juist. Zo lang mogelijk verborgen blijven. Dat doet Jansen niet. In ieder geval... Slechte mol. Ja, precies. Ze zou niet de beste zijn in dit Nederlands elftal. 31ste minuut, dus Nederland aan het aanvallen. Jansen, bal naar Van der Gracht. Bal naar de buitenkant naar Jansen. Renate Jansen dan in dit geval. Hoek in richting Groene. Die is doorgelopen vanaf het middenveld. En die moet daar dan het 1-1 duel gaan uitvechten met Gunlaugsdottir. Die in Amerika voetbalt op college. Harvard, Boston dus. Kan heel goed leren. Kan ook aardig voetballen. Maar is wel de linksback van IJsland. Voorzet. En die bal gaat over Miedema heen. In de handen van Sugurdardottir. De keeper van IJsland. Paas niet helemaal lekker. Roord was daar ook in de buurt. En dan hoop je natuurlijk dat die bal daar ergens in de buurt gaat vallen. Maar dat gebeurt dan net niet. En als het daar zo druk is met heel veel IJslandse verdedigers... moet je daar soms ook een beetje geluk bij hebben. Het uitverdedigen, daar komt wat minder geluk bij kijken als IJsland dat gaat doen. Meestal is de bal vrijwel meteen voor Nederland. Groene nu geeft de bal snel mee naar de rechterkant naar Renate Jansen. Direct doorgecombineerd, dat doet Nederland wel goed. Het tempo hoog houden, dat proberen ze echt te doen. Zodat ze IJsland moe kunnen maken, want die moeten veel gaan lopen nu. Goed gekaatst door Miedema. Van der Dronk draait heerlijk weg. Wordt aangetikt, maar Nederland kan door. Renate Jansen geeft dan een zwakke voorzet. Dan had je eigenlijk beter kunnen blijven liggen. En gewoon die vrije trap kunnen incasseren. Dat was een aardige plek voor zo'n vrije trap van spitsen. Maar Nederland sportief gaat dus door. Maar het schot levert uiteindelijk niets op. Nu kan Jonsdottir haar snelheid benutten. Maar Kasperij is ook niet de langzaamste. En blijft gewoon goed bij. Zonder bal blijft ze bij Jonsdottir met bal. En ze wint dat duel uiteindelijk ook. Heeft de bal dus weer terug voor Nederland. Van Domselaar heeft nog heel weinig te doen gehad. Eén keer moest ze haar doel uitkomen. Toen het even er dreigend uitzag. Maar dat ging allemaal goed. Verder heeft ze vooral het spel voor zich gezien. Krijgt ze af en toe een bal van haar medespeelsters. Maar is ze die bal ook heel snel weer kwijt aan iemand anders. En het spel speelt zich af aan de andere kant van het veld. Voor de neus van Sandra Sigurdardottir. Waar het Nederlands elftal probeert een bal in te krijgen. Ze leken dat al gedaan te hebben. Maar ja, het was niet 100% duidelijk of die bal van der Donk nu over de doellijn was of niet. En dus telt het doelpunt helaas niet. De Engelse scheidsrechter Rebecca Welch zei geen doelpunt. Spitsen nu voor Nederland. Rechterkant. Wilms kan de voorzet geven. Miedema kiest positie. Van der Donk is daar ook. Miedema krijgt de bal niet in haar voeten. Spitsen probeert de witte heroveren. Lukt ook niet. En IJsland werkt dan weer weg. Ja, richting de helft van Nederland. Maar blijft wel met z'n allen gewoon op de eigen helft staan. Dus kan Jansen daar gewoon de bal gaan ophalen. Die kreeg net al een keer op de donder dat ze een paar meter verder naar voren moest gaan lopen. Toen ze dat niet deed, werd die bal gewoon de groene in de ruimte gespeeld. Ze van daar moet je zijn. En daar moet je de bal krijgen. En ze speelde de bal meteen af en ging een paar meter naar achteren. Nu krijgt ze de bal weer van groen. Ter hoogte van de middenlijn dribbelt ze wel in. Omdat er geen tegenstander in de buurt is. Aan de buitenkant, links, vraagt Kasperij met twee armen in de lucht. Geef mij die bal maar. Ik krijg de ruimte hier. Maar die bal gaat uiteindelijk naar Roort. Roort in het middenveld wordt kort op de huid gezeten. En dus moet hij breed naar Groene. En dan naar de andere kant, naar Wilms. Die heel diep speelt in deze wedstrijd. Zoals we dat eigenlijk wel van haar gewend waren voordat ze geblesseerd raakte. Spitsen op 30 meter. Probeert te schieten. Bal van richting veranderd. Te weinig snelheid. Te weinig van richting veranderd. Om Sigurdardóttir te verrassen. Op doel bij IJsland. Die raapt die bal weer op. En zo staat het na 34 minuten dus nog altijd 0-0. En Sigurdardóttir die doet heel lang over die bal weer wegspelen. Zegt eigenlijk tegen de ploeg, ga maar naar voren. En dat terwijl haar centrale verdedigers net naar achteren lopen. Dat is mixed messages. En eigenlijk zegt IJsland, hier Oranje, hebben jullie de bal weer. Maar dat is nu niet zo. Rechterkant IJsland dus aan de bal met nog ruim 10 minuten. In deze eerste helft Nederland had het zichzelf zoveel makkelijker kunnen maken. Als ze al dat doelpunt hadden gemaakt. Want nu wordt de tijd natuurlijk ook een tegenstander. Maar IJsland raakt de bal kwijt. Nederland is weg met Miedema. Geeft de bal goed op Renate Jansen. Wel net een fractie te hard. Ze kan hem wel binnenhouden en een voorgeven. En hier is Miedema met de kans. Nee, want de bal springt van de voet af. Waardoor IJsland toch weer die bal kan wegschieten. Daar leek weer een giga kans in de maak voor Nederland. Maar de paas was net iets te hard op Renate Jansen. Waardoor ze te ver naar de hoek moest. De bal wel kon voorzetten, maar Miedema uiteindelijk ook weer niet die gigakans kreeg die ze wel zag. Want het was een goede kans als ze die bal goed had aangenomen, maar het was nog niet zo makkelijk. Nu IJsland weer, dat de bal wegtrapt, want dat is het enige wat ze doen. Die bal krijgen, wegschieten en dan zien dat de tegenstander weer op je af komt denderen. Zoals nu met Roort, net buiten het 16 meter gebied. Roort naar Groene, Groene naar Van der Donk, nog altijd buiten het 16 meter gebied van IJsland. Van der Donk opent. Prima bij Renate Jansen. Nederland speelt echt goed hoor. Renate Jansen met een nieuwe voorzet. En daar weer Roort. En die krijgt de bal ook weer niet tussen de palen. Het ja, is toch een klein wonder nu dat hij er maar niet in wil. Nee, zo is het. Nederland heeft inmiddels 10 doelpogingen ondernomen. Tegen 0 van IJsland. Dat dus één keer dreigend was. Maar het werd geen doelpoging uiteindelijk. 10-0, maar nog geen doelpunt gemaakt. Ergens moet het een keer gaan gebeuren. Wilms weer achterlijn halen. Over de achterlijn gegleden daar door haar tegenstander. Goedmondsdotter die zegt van ja, ik doe niks. Ze raakt en de bal en Wilms. Die blijft liggen in het strafschopgebied. Maar ja, geen VAR. Dus er is niemand die naar gaat kijken. En de scheidsrechter vond het niks. Nederland al zo vaak dicht bij een goal geweest dat het nu wel ergens een keer moet gaan gebeuren. Het zou lekker zijn als het voorrust is. Hoewel als het narust is, dan moeten die IJslandse vrouwen zelf het plan omgooien natuurlijk. Anders hebben ze in de rust nog de kans om de coach het een en ander te laten regelen. Dan hoeven ze er niet zelf over na te denken. De hoekschop staat voor Nederland. Roort achter de bal, net als spits. Dit is weer zo'n moment waar je toch even van op het puntje van je stoel gaat zitten. Het wordt weer een soort van variant. Kort genomen dan de voorzet. En die levert uiteindelijk een nieuwe hoekschop op. Helemaal aan de andere kant. Spitsen moet het hele veld oversteken naar de linkerkant. Om deze bal te gaan trappen. Maar je ziet dat er veel is geoefend op de standaard situaties. Natuurlijk in het moderne voetbal. Daar maak je ook het verschil op. En Nederland de laatste jaren heel succesvol geweest in standaard situaties. Sowieso op het laatste EK. Veel gescoord uit dat soort momenten. Dat heeft Andries Jonker natuurlijk ook wel gezien. Spitsen gaan het nu gewoon direct trappen. Denk ik in de 37e minuut. Bij de stand van 0-0. Nederland-IJsland. Daar is de trap van Spitsen. Sigurdardóttir zit half mis. Maar het is genoeg. Haar handje om die bal uit het 16 meter gebied te krijgen. Dan wordt die wel opnieuw ingebracht. Nou, schietbaar is. Wie gaat het doen? Roort schieten. En dan gooit Jonsdotter zich ervoor. Is die bal nog niet weg? Nu wel. Maar het is ook weer van korte duur. Jongen, wat zit IJsland onder druk. En wat is het raadselachtig dat het nog 0-0 staat. Want Nederland heeft de kansen gehad. En is 3-4 klasses beter dan dit IJsland. Ja, het spel is goed van Nederland. Maar de doelpunten blijven uit. Groene nu dan. Ook weer niet. Eigenlijk, ze doet alles goed en ze komt voor de tegenstander. Komt niet echt tot een doelpoging. Het is te ver om die bal buitenkant voet alleen te raken en dan in de verre hoek te leggen. Dan moet je wat dichter bij de goal staan. En de andere spitsen die daar nog rondhingen. Van der Donk was daar in de buurt. Miedema was daar in de buurt. Ja, die waren dan te ver weg om die bal er nog binnen te glijden. En Sigurdardóttir staat intussen weer te treuzelen met die bal in de handen. Om zo lang mogelijk uit de problemen te blijven. Want die dienen zich binnen afzienbare tijd ongetwijfeld weer aan. Jansen probeert probeert die bal in de ploeg te houden. Kasper Rij levert nu makkelijk in. Jonsdotter die pikt de bal op halverwege de helft van Nederland. Goeie paas achter de verdediging. Ja, dat hebben die IJslandse vrouwen wel gezien. Dat daar Nederland heel kwetsbaar is. Maar deze paas is niet goed. Veel te hard over de achterlijn. Dus kan Van Domselaar de doeltrap gaan nemen na 38 minuten voetballen. En Nederland gaan opbouwen. Nu blijft IJsland even staan. Maar ze zullen zich, zo gauw Nederland die bal in het spel heeft gebracht en één paas richting het middenveld heeft gegeven, weer gaan terugtrekken. Als, omdat ze niet echt druk zetten. Ze lopen alleen maar een beetje in de weg tijdens die opbouw. Van Domselaar nu in haar eigen doelgebied heeft ze de bal weer eens gekregen. Dat is nog niet heel veel gebeurd in de eerste helft. Speelt de bal naar Jansen naar Van de Gracht. En even wat rust nu in het aanvalsspel van Nederland. Dat natuurlijk heel veel energie in de wedstrijd heeft gestopt al in de eerste helft. In de hoop die snelle goal te maken. Maar dat is niet gelukt. Het staat nog 0-0. Wilms aan de rechterkant terug naar Groene. Groene halverwege de helft van IJsland gaat ze weer naar voren. Naar Van de Donk. Die veel wordt gezocht op dit moment in de wedstrijd. Bal gaat weer naar Groene. IJsland verdedigt op de rand van het eigen doelgebied. Als Nederland combineert op het middenveld. Driehoekje Groene, Van de Donk spitsen. En weer Jackie Groene. Die speelt de bal nu iets te hard. Iets te diep op Lim Wilms. Daar kan ze ook niet meer bij. Het is derhalve een doeltrap. En dat vindt Sandra Sigurdardottir uitstekend nieuws. Deze vrouw uit Reykjavik waar ze voetbalt. Want daar gaat ze weer een halve minuut mee winnen. Terwijl ik een man zie op de tribune met een muts op. Vraag me toch af, een ijsmuts. Ja, het is geen IJsland hier. En het is ook niet koud. Het is best wel warm eigenlijk. Niet zo warm als eerder op de dag. Maar toch best nog wel aangename temperatuur. Ik heb mijn jas nog gewoon in de rugtas zitten. 40ste minuut. 0-0. En het is bijna, want daar gaan we toch naartoe. Rust in Utrecht. Onnodige overtreding van Dominique Jansen op de helft van IJsland. Waar ze de spits Torvaldsdottir ondersteboven duwt. Goed in het zicht van de scheidsrechter. Dus krijgt IJsland een vrije trap. En die gaan ze lang richting de laatste lijn van oranje trappen. Om te kijken of hun aanvallers daar iets zouden kunnen betekenen als die bal per ongeluk goed valt. Ze staan er in ieder geval met z'n vijven in die laatste lijn tegen vier van Nederland. En die bal gaat naar de buitenkant, naar Jonsdottir. Gaan ze toch proberen op te bouwen met daar Jonsdottir dus. Die de bal goed teruglegt richting penalty stip. Daar komt dan de eerste doelpoging van IJsland. En die gaat over de goal van Domselaar. De poging is van Jonsdottir. En dat is Gunhildur Jonsdottir, de middenvelder van de twee Jonsdotters die hier rondlopen. Dat is het nadeel van dat soort namen. Maar deze schoot dus over naar de paas van die andere Jonsdotter. Hier moet Nederland voor waken, want ze gaan meer risico's nemen straks. Nederland in de tweede helft om die goal maar te maken. Die goal die nodig is. Want jij hebt er ook niks aan als je lekker 0-0 speelt. Je moet gewoon scoren en je moet ook zorgvuldig blijven in de passing. Dat lukt nu even niet, want de bal gaat over de zijlijn. Wilms houdt hem niet meer binnen. 4 minuten nog in de eerste helft. En de ingooi is voor IJssel. Nou, die pakt gewoon even 10 meter daar. Lekker naar voren gelopen. Gunhildur. Maar dan is IJssel de bal ook weer heel snel kwijt aan Nederland. Roort. Net buiten de middencirkel op de helft van IJsland speelt de bal nu terug naar Dominique Jansen. Die wordt eventjes opgejaagd, maar kan wel gewoon door. Jansen vindt Miedema. Miedema kan naar de linkerkant, heeft evenveel tijd nodig Miedema, maar blijft de bal wel goed vasthouden. Miedema nog altijd. Miedema kan naar Roord, maar de bal die ze wilde spelen naar Roord wordt onderweg nog eens aangeraakt. En daardoor nieuw hoekschop voor Nederland. Daarvan zijn er genoeg geweest in de eerste helft. Waar blijft dat ene moment? Waar blijft die goal? De goal waar Nederland zo naar op zoek is. Waar het al zo dichtbij was in deze eerste helft. Maar nog steeds niet heeft gevonden. Nog een dikke 3 minuten. En dan is het rust. Dit is een mooi moment om dat doelpunt dan maar te maken. Hoekschop van Spitsen. Ja, het is alweer even geleden dat Nederland een doelpoging ondernam. Sterker nog, IJsland heeft er met een doelpoging tussen gezeten. Daar komt die hoekschop van Spitsen. Valt bij midden voor de goal. Is er nog iemand die kan schieten? Jansen denkt dat ze de kans krijgt om te schieten. Maar heeft dan zoveel tijd nodig om te beslissen of dat wel of niet kan. Er staan 4 IJslandse verdedigers om haar heen. Er is er altijd 1 sneller bij de bal. En dat blijkt ook wel. Die schiet hem wel erover de achterlijn. Dus nieuwe hoekschop voor Oranje met Spitsen achter de bal. Aan de linkerkant gaat ze trappen. Spitsen, handen de lucht in en dan de trap. En die wordt door 2, 3 mensen tegelijk. Nou, niet tegelijk, maar ze stonden erbij. En eentje daarvan kopt weg. Wordt wel opnieuw ingebracht. Even paniek achterin nu bij IJsland. Brynjarsdottir komt helemaal weg. Nederland vangt wel weer op. Nederland wil nog voor de eerste helft ten einde is een doelpunt maken. Dat probeert het nu. Groene in een duel met Gunhildur. Wilms komt helpen. Die heeft de bal. Wilms terug naar Spitsen. En daar kan Nederland dus weer opnieuw beginnen. Doet dat aan de linkerkant via Dominique Jansen. Kan in één keer voor de goal. Ja, dat gebeurt er. Kopbal van Van der Gracht. Gaat hij er al in? Nee, zeg. Wie die keeper. Ongelooflijk, maar de aanval blijft in leven. Miedema probeert het schot geblokt. Miedema blijft de bal vasthouden. Miedema legt hem klaar voor spitsen. Maar die glijdt dan weg op het moment dat ze wil schieten. Miraculeus. Echt wonderbaarlijk hoe het nog 0-0 staat in de Galgenwaard. Deze Sigurd Dardotter. Ik dacht toch dat ik jou hoorde zeggen dat het geen goede keeper is. Maar deze bal heeft ze toch gewoon prima. De kopbal van de Gracht. En ze heeft hem net. Ze tikt hem zo over de lat. Nee, nog steeds geen goede keeper. Ze heeft hem wel. Ja, dat is het. Yes. Het was een prima kopbal. Ze stond wat ver voor de doellijn. Maar ze tikt hem dus zelf. Duwt hem eigenlijk op haar lat. En dan stuitte hij terug het veld. Maar wordt het weer geen goal. Het is gewoon geluk dat ze hem had en dat hij niet zit uiteindelijk. Want ze staat verkeerd. Ze springt nauwelijks. Nou, alles was er verkeerd aan. Behalve dat ze hem tegenhoudt. Dat is dan uitstekend voor IJsland. Want het is echt ongelooflijk dat het hier nog 0-0 staat in deze wedstrijd. Nederland moet eigenlijk voor rust scoren. Als je dat niet doet, dan maar meteen na rust. Als IJsland het zelf moet gaan uitzoeken binnen de lijnen. Hoe je daarna doorgaat. Maar je kunt het er in de rust alvast over hebben. Wat gaan we doen als we achter staan? Want daar gaat het wel op uitdraaien. Miedema moet ruimte zoeken om te schieten. Heeft de ruimte gevonden. Gaat schieten uiteindelijk. Maar moet 2-3 keer de ruimte vinden. En het is nog niet de wedstrijd van Miedema. Waar ze met 4-5 voor gaan staan. Om te voorkomen dat ze uiteindelijk tot een schot komt. Eerst kappen naar de linker. Dan kappen naar de rechter. Dan nog een keer klaarleggen voor de rechter. En dan uiteindelijk naar de linker om te schieten. En eigenlijk heeft ze in die tussentijd 4-5 spelers de hele tijd voor zich. Op zoek naar dat gaatje. Het wordt een hoekschop. Hoekschop weer voor Nederland. Spitsen dus opnieuw linkerkant. Laatste fase, eerste helft, slotminuut loopt. Daar komt de hoekschop met twee vuisten. Sigurd Dardotter opnieuw ingebracht door Wilms. Maar nu wel helemaal weggehaald, denk ik toch. Nou ja, niet heel handig uitverdedigd, zegt jongen. Het is daar ook wel paniek, hoor. Achterin bij IJsland. Chaos, troef nu. En daar hoopt Nederland van te profiteren. Met Van der Gracht, Roort en Spitsen. Halfwege de helft van IJsland nog een keer inbrengen. Die wel Spitsen, maar dat is te hard en dat is te moeilijk. En dus zien ze bij IJsland ook eindelijk even rust. Eindelijk even op adem komen. Deze voorzet van Sherida Spitsen gaat over de achterlijn. Sigurd Dardotter legt de bal klaar. Terwijl we nog eens kijken naar een van die vele momenten in deze wedstrijd. Waar Nederland bijvoorbeeld appelleerde hier om een strafschop. Omdat er een bal op een hand kwam bij IJsland. Maar daar was niet zoveel aan de hand. Die hand hing langs het lichaam. Hoeveel extra tijd komt er dan bij? Dus niks. Geen. Het is rust. 0-0 in de Galgenwaard. Na een eerste helft waarin Nederland ontzettend veel kansen kreeg op een doelpunt. Maar het doelpunt nog niet heeft gemaakt. En het doelpunt dat wel gemaakt moet worden. Wil Nederland direct naar het WK in Australië. Ze hebben nog een helft om het doelpunt te maken. Spannend blijft het dus in Utrecht. Zometeen de tweede helft. En natuurlijk de analyse van Hedwigis Maduro hier in de studio. Maar nu naar het NOS Journaal van 9:30. NPO Radio 1.